Og nå setter vi over til Nasjonalgallerien, der vi hører professor Armand Gaute kassere. Jeg synes jeg ser et bilde der... jeg synes jeg ser et bilde der... Jeg synes jeg ser et bilde der... Det var da sånn. Og i Nasjonalgalleriet hørte vi professor Armand Gaute, som syntes han så et bilde der.